ucałowaniu. Mówiłem, że poezja? O całowaniu, ale słowo nieprzyjemne. Nie wiem, czy to wypada. Polecamy w niedzielę po 20:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 7 dzień sierpnia. Minęła 6:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polskie kajakarki na medal wywalczyły brąz w konkurencji K4 na 500 metrów. Eksperci przypominają o szczepieniach przeciw COVID-19. Podkreślają, że to jedyny oręż w walce z pandemią. Trwa walka z pożarami w Grecji i Turcji. Do pomocy ruszają tam kolejni polscy strażacy. Kolejne doskonałe wieści z Igrzysk Olimpijskich w Japonii. Kilkadziesiąt minut temu nasze kajakarki zdobyły brązowy medal w konkurencji K4 na 500 metrów. Więcej o tym nasz specjalny wysłannik do Tokio, Dariusz Urbanowicz. Mimo ulewy w Tokio sobota zaczęła się dla nas fantastycznie. Biało-czerwone kajakarki zdobyły brązowy medal. Nasza czwórka po fantastycznej walce przecięła linię mety na trzecim miejscu. Polki wystąpiły w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. Dla Naj i Puławskiej to drugi medal tych igrzysk. Wcześniej zdobyły srebro na dwójce. Karolina Naja urasta do miana najbardziej utytułowanej kajakarki w historii. W dorobku ma bowiem brązowe medale dodatkowo z Londynu i Rio de Janeiro. Z Tokio Dariusz Urbanowicz. W klasyfikacji medalowej Polacy mają już 13 medali. 4 złote, 4 srebrne i 5 brązowych, a igrzyska potrwają do jutra. Ostatniej doby wykryto w Polsce 172 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 6 osób z COVID-19. Obecnie ponad 80% zakażeń jest spowodowanych mutacją Delta, która jest bardziej zakaźna. Specjalista chorób zakaźnych profesor Boroń Kaczmarska podkreśla, że cały świat jest zaangażowany w walkę z pandemią, a najlepszym sposobem są szczepienia. Każdy, kto unika działania takiego, które by go chroniło przed zakażeniem, pozostaje w grupie ryzyka, pozostaje w grupie tych osób, które mogą zachorować na COVID-19, a przebieg choroby może być naprawdę nieoczekiwanie ciężki. W Polsce wykonano już blisko 35 milionów szczepień. Polskie Radio uruchomiło stronę szczepienia polskieradio24.pl. Tam więcej informacji o akcji szczepień. Ponad 3,5 tysiąca interwencji przeprowadzili strażacy po ulewnych deszczach, jakie przeszły głównie nad południową Polską. Prawie 2 tysiące wezwań było w Małopolsce, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Około 80% to były zdarzenia w samym Krakowie. Działania strażaków w województwie małopolskim, może nie zastraszające, ale o dużej liczbie interwencji, dotyczyła głównie wypompowywania wody z zalanych posesji, zalanych pomieszczeń piwnicznych, zalanych garaży, wypompowywania wody z zalanych ulic, a także udrażniania przepustów. Trudna sytuacja była także w województwie świętokrzyskim. Tam strażacy odnotowali 400 interwencji, a także w województwie śląskim, gdzie odnotowano ponad 350 zgłoszeń. Tysiące osób ewakuowano z północnych przedmieść Aten. W rejonie stolicy Grecji kolejny dzień wiatr podsycał największe od miesięcy pożary. Ogień trawi także wyspę Ewia. Od uderzenia przez fragment ściany w rejonie pożarów zginął mężczyzna. Więcej o sytuacji w Grecji. Wojciech Cegielski. Na terenie całej Grecji płoną w tej chwili 154 pożary. Od wtorku ogień zniszczył setki domów na północnych przedmieściach Aten, a tysiące osób musiały uciekać w kierunku wybrzeża. To jest katastrofa. Ogień pojawił się tutaj w południe. Wiał silny wiatr. Spaliło się wiele domów i zwierzęta. Króliki, owce, psy. Wszystko. Mówi jeden z rolników Marinos. Greckim strażakom pomagają w tej chwili koledzy z Francji, Szwajcarii, Szwecji, Cypru i Rumunii, a w gotowości są także zespoły z Polski. Gigantyczne pożary to efekt fali upałów na południe Europy. W ostatnim tygodniu w kontynentalnej Grecji temperatura przekraczała 40 stopni, a władze Aten apelowały do mieszkańców, by nie wychodzić z domów. Pożary wybuchły także w sąsiednich krajach, w tym w Albanii, Bułgarii i Macedonii Północnej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Turcji ogień płonie od 10 dni i zmusił do ewakuacji turystów z południowego wybrzeża kraju. Zginęło 8 osób, a kilkaset zostało rannych. Dziś do Turcji wyrusza druga grupa polskich strażaków i policjantów, którzy będą pomagać w akcji gaśniczej. Sylwia Grzeszczak, Ewelina Lisowska, Czerwone Gitary Piersi, Filuzy, Damian Ukedże, Sebastian Riedel, a także Gwiazda z zagranicy, Arash, zaśpiewają wieczorem na plaży w Jastarni. Odbędzie się tam koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów, zorganizowany wspólnie przez Trójkę i TVP3. Nie ma biletów, przypomina kierownik muzyczny programu trzeciego, Łukasz Ciechański. Koncert jest darmowy, można przyjść, zobaczyć, ale także koncert ten będziemy transmitowali na antenie radiowej Trójki już od godziny 20, a ponadto będzie można zobaczyć tę wspaniałą scenę także w telewizji, w programie trzecim Telewizji Polskiej. Na plaży w Jastarnie powstało mobilne studio Trójki, z którego tuż przed koncertem Łukasz Ciechański poprowadzi audycję Departament Rytmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej pogodnego nieba i więcej chwil ze słońcem. Padać ma miejscami głównie na północnym wschodzie i będzie cieplej. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Przenieśmy się razem do Japonii, gdzie trwają olimpijskie zmagania. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. PKN Orlen, marka Lotto oraz Enea. Trzymajmy kciuki za naszych. Jesteśmy jedną drużyną. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:30 po godzinie 6:00. Zapraszamy na weekend. Medali przebywa w klasyfikacji medalowej. Polska zajmuje 17 miejsce. Mamy 4 złote, 4 srebrne i 5 brązowych. Igrzyska trwają do jutra. Być może jeszcze coś do tego zestawu uda się dołączyć. Najwięcej medali mają Chińczycy. Na drugim miejscu są Stany Zjednoczone, a na trzecim Japonia. Proszę Państwa, zaczynamy nasze sobotnie poranne spotkanie. Za konsoletą Elżbieta Malinowska. Program przygotowała Małgorzata Łukowska. Piotr Firan. Dzień dobry. Don't make a sound. Lights come. To będzie festiwalowy weekend. Gościmy w dwóch miejscach, w Jastarni i w Węgorzewie. Wieczorem na Półwyspie Helskim koncert pod tytułem Wakacyjne hity wszechczasów, a w Węgorzewie trwa festiwal naturalnie Mazury. Impreza na Mazurach rozpoczęła się wczoraj, a dzisiaj od 17:00 drugi dzień koncertów. Wystąpią m.in. Sam Quentin, Kobra Noska czy Ralf Kamiński. Będziemy Państwa zabierać w te miejsca, ale oprócz tego na naszej wakacyjnej mapie kolejne miejsce do odwiedzenia z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. Odwiedzimy dzisiaj stolicę Węgier, a teraz w programie trzecim Kaśka Sochacka. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Program trzeci. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Szukam bez przerwy traf. dzisiaj drugi dzień festiwalu Naturalnie Mazury. Przed nami, proszę Państwa, kolejne występy artystów, a historia tego wydarzenia sięga kilku lat wstecz. Historia festiwalu do dnia dzisiejszego jest związana w jakiś sposób z wojskiem, bo festiwal odbywa się na terenach wojskowych, udostępnionych organizatorowi, ale w 1991 roku była moda na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych przez wojsko. Odeszliśmy od formuły wojskowej na rzecz formuły cywilnej. W szczytowym momencie do konkursu zgłaszało się po 500 zespołów do konkursu, a przecież mogę powiedzieć, że laureatami festiwalu przez te wszystkie lata od 1991 roku były takie zespoły jak Koma, jak Kombajn Zbierania Kur po wioskach, jak Sweet Noise, Pawilon, Radio Bagdad. Spotkałam Pana tutaj w biurze organizacyjnym z zaproszeniem z Trójki, czyli w planach dwa dni festiwalowe właśnie tutaj w Węgorzewie. Dokładnie. Hunter będzie na przykład, będzie Karaś Rogucki, ogólnie no, na Rafie Kamińskim jeszcze nigdy nie byłem, także fajnie będzie zobaczyć. A scena debiutów, czy to jest też coś, co Pana przyciąga? Powiem coś takiego, że jakby może niekoniecznie się zna tą muzykę, te zespoły, ale jeżeli już jest na miejscu i się posłucha, wtedy bardzo mocno przyciągają uwagę. Można jakieś perełki odkryć? Oczywiście. Tak samo jak z supportami na koncertach takich normalnych, że się nie zna tego, ale później coś wpada w ucho i jakoś zostaje. To czego mogę życzyć takiej osobie doświadczonej w festiwalach? Dobrego odsłuchu i troszeczkę słoneczka. Proszę Państwa, a przed nami moc atrakcji. Cieszymy się, że ten deszczyk już nam troszeczkę mniejszy się robi, ponieważ mnóstwo muzyki, mnóstwo koncertów. Widzę pierwszych śmiałków na koncert. Na koncert. Dobrze, na co konkretnie? No na Wojtka idziemy na Dzień Dobry. Żałujemy, że jest tak wcześnie, bo może później by już deszcz nie padał i byłoby przyjemniej. Ale wszystkich wykonawców bardzo lubimy. A scena debiutów? Scenę debiutów możemy dopiero ocenić po występie. Tak jak w rejsie, jak pierwszy raz słyszę, to jeszcze nie wiem, czy mi się podoba, ale jak już mi się spodoba, to wtedy z przyjemnością powiem, że mi się podobało. Zapraszamy Państwa na Mazury, relacje specjalne, audycje. Także w Trójce na miejscu jest Tomasz Żonda. A o te opinie z wczorajszego dnia, bo od wczoraj od 17 trwały koncerty, pytała Monika Suszek. I try to make you realize when I'm gone. 24 minuty po godzinie 6. Proszę Państwa, mamy pierwszą sobotę sierpnia i to właśnie dzisiaj przypada Dzień Musztardy. Obchodzony jest od 1991 roku. Obecnie na świecie jest około 4000 różnych rodzajów i smaków musztardy. W ciągu roku spożywa się jej ponad 340 milionów kilogramów. Ciekaw jestem, jakich potraw nie wyobrażają sobie Państwo bez tego zimnego sosu, którego historia sięga czasów starożytnych. Proszę dać znać 22 i 7 trójek. An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Yeah. Przez ostatnie dni w Warszawie było pochmurno, a dzisiaj przy Myśliwieckiej piękne obłoki. No i mamy nadzieję na słońce. Chociaż w prognozie na dwoje babka wróżyła, dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na północnym wschodzie, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 20 do 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, Węgorzewo to jedno, ale my także dzisiaj odwiedzimy Jastarnię, bo wieczorem koncert. Oczywiście na miejscu są nasi ludzie. Połączymy się przed godziną 7 z Pawłem Turskim. A teraz w Trójce Artur Rojek. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nóg. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. Każdy sobotni poranek przed godziną 7 proponujemy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić i które leżą stosunkowo niedaleko naszego kraju. Naszym przewodnikiem jest podróżnik Jacek Stasiński, którego ostatnio trudno jest namierzyć, bo najpierw był na Islandii, a dzisiaj, o ile wiem, czas już spędza w Kopenhadze. Ale dzisiaj zupełnie inna stolica. Dzisiaj wybieramy się do naszych sąsiadów, z którymi łączy nas wielowiekowa przyjaźń, czyli do stolicy Węgier, do Budapesztu. Znamy powiedzenie Polak, Madziar, dwa bratanki. Resztę nie kończymy, bo wszyscy znają. A Budapeszt rzeczywiście należy do jednych z najpiękniejszych miast, nie zawsze docenianych. I co wiemy o Budapeszcie? Oczywiście wszyscy znamy słynny zamek w Budapeszcie, wszyscy znamy Parlament w Budapeszcie, ale nie wiem, czy wiecie, że Parlament w Budapeszcie był budowany w stylu neogotyckim i bardzo przypomina pałac Westminster w Londynie. Aczkolwiek Pałac Westminsterski to właściwie XI wiek, potem po pożarze w 1834 roku został przebudowany w tym stylu neogotyckim, natomiast Parlament Węgierski powstał na przełomie XIX i XX wieku, ale słynie z tego, że znajduje się tam ponad 700 pomieszczeń, sal, złocone kolumny i rzeczywiście świadczy o potędze ówczesnych Austro-Węgier. Miała to być taka wizytówka właśnie tej połączonej monarchii austro-węgierskiej i nawet przy projekcie ustalono, że żadna wieża nie będzie wyższa od kopuły parlamentu, który ma 96 metrów. I tutaj też nawiązanie do pałacu Westminsterskiego, bo nie wiem, czy wiecie, ale tyle dokładnie ma londyński Big Ben. Właściwie, jeżeli chodzi o Budapeszt, tych zabytków nie jest za dużo. Mamy wzgórza zamkowe, zamek był zbudowany w XIV wieku, a to, co widzimy, to jest tak naprawdę czas ostatnich Habsburgów i to jest późny barok i XIX wiek. A słynna wieża rybacka, która stylizowana jest na romantyczne mury obronne, tak naprawdę powstała pod koniec XIX wieku. Miała charakter ozdobny, miała upiększyć wzgórze zamkowe. I mało kto wie, że Budapeszt do XIX wieku to były dwa osobne miasta. Osobnym miastem była Buda i osobny Peszt. Także rzeka dzieliła te miasta, a potem stworzyła bardzo ciekawą metropolię, bo mało kto wie, że w Budapeszcie jest pierwsze na kontynencie metro. Także wszyscy myślą, że to Paryż, że może Moskwa, a pierwsze metro po londyńskim powstało właśnie w Budapeszcie i przebiega pod słynną aleją Andrássy. To jest taki salon Budapesztu i ta pierwsza linia od placu Bohaterów ciągnie się właśnie do ulicy Vácy. Inną ciekawostką związaną z Budapesztem jest miejsce, może niekoniecznie dobrze nastrajające, bo znajduje się tam coś takiego, co się nazywa Horror Háza, czyli w tłumaczeniu jest to dom terroru. W budynku neorenesansowym z 1880 roku powstało miejsce pamięci związane z ofiarami nie tylko faszyzmu, ale również komunizmu, bo w budynku tym mieściła się m.in. w czasach komunizmu Urząd Bezpieczeństwa Państwa. Także miejsce dosyć mroczne, ciemne i związane z taką mroczną historią współczesną Węgier. Zabytki to jedno, o nich można mówić bez końca, ale przecież elementem kultury narodu są kulinaria. I między innymi ten wątek przed nami. 24 minuty pozostały do 7. Trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. poranny program. Zapraszamy na weekend. Wróćmy jeszcze na chwilę do stolicy Węgier, o której opowiada podróżnik Jacek Stasiński. Budapeszt to miasto mostów. A ile mamy mostów w Budapeszcie? Mamy ich aż 10. Oczywiście 3 to takie najpiękniejsze. Słynny most łańcuchowy, słynny most Elżbiety. Elżbiety, czyli cesarzowej Sisi, którą znamy jako żonę Franciszka Józefa. Bo ona między innymi doprowadziła do Unii Węgiersko-Austriackiej. Wtedy te powiązania węgiersko-austriackie stały się mocniejsze. I rzeczywiście wówczas również zyskał na tym Budapeszt. Także nie tylko parlament, ale również katedra świętego Stefana. Stefan to był pierwszy król, który został też świętym. Budapeszt to też jest miejsce, gdzie mają gorące źródła i można w stolicy Węgier odpoczywać. Pierwsze kąpieliska i pierwsze takie łaźnie to jeszcze w czasach tureckich, kiedy Budapeszt był pod panowaniem tureckim, bo został zdobyty w XVI wieku. Ale z takich najciekawszych to właśnie mamy m.in. łaźnie Gelerta. Powstały na początku XX wieku przepiękne, stylowe kąpielisko i można tam swoje zmęczone kości po zwiedzaniu miasta zrelaksować właśnie w tych ciepłych źródłach. Jeżeli jesteśmy w Budapeszcie, to oczywiście nie możemy pominąć atrakcji kulinarnych, bo kuchnia węgierska ma swoich miłośników, a bazuje na takich rzeczach jak papryka, czosnek, cebula. Co znamy, jeżeli chodzi o kuchnię węgierską? Pierwsze skojarzenie z kuchnią węgierską to gulasz. A jak gulasz, to bogracz. A co to jest bogracz? Bogracz to zupa gulaszowa, która jest podawana jako taka najbardziej popularna potrawa w restauracjach również w Budapeszcie. Jeżeli byśmy chcieli spróbować czegoś innego, paprykarzu cielęcego, wszyscy znają mleczo, to też jest element kuchni węgierskiej. Jest tam właśnie dużo warzyw lokalnych, czyli papryki, cebuli, czosnku. Jest to bardzo zdrowe, kolorowe. Ale na przykład mało kto zna takie specjały jak naleźniki z gulaszowym farszem. To są tak zwane naleźniki z hortobagi albo hortobagi palasinka, które też warto spróbować będąc w Budapeszcie. A dla miłośników słodyczy, tam do nich należy, to koniecznie trzeba spróbować pire z jadalnych kasztanów z bitą śmietaną. Nazywa się to gesztenie pire. A jak ktoś lubi bardziej wyrafinowane smaki, to może pójść w klimaty dworskie i spróbować tortu a la Esterhazy. Jest to tort, który został nazwany tak na cześć księcia Esterhazy, który działał właśnie przy tworzeniu Austro-Węgier. Jest to tort kremowy z wanilią i oczywiście z polewą czekoladową. A jak jesteśmy na Węgrzech, to takim tradycyjnym deserem to są oczywiście naleśniki. Ale naleśniki z różnymi nadzieniami i taki naleśnik, który proponuję, to jest a la Gundel. I to jest naleśnik z orzechami włoskimi polewany sosem czekoladowym. Węgry i Budapeszt warto wpisać na listę miejsc do zobaczenia choćby ze względu na kulinaria, ale Budapeszt ma o wiele więcej do zaoferowania. Naszym przewodnikiem po tym mieście był Jacek Stasiński. Yeah, we're so out of time. mutation in the species, in the creature. There's a fire at the party in the summer, in the secret. There's a fire in the basement on the lunar, in the dreamer, on the water, in the creature. Jastarnia, tam dziś koncert wakacyjny Hity Wszechczasów. Na miejscu jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Piotrze. Ty, rozumiem, że jeszcze przed śniadaniem, i tak się zastanawiam, bo dzisiaj jest Dzień Musztardy, który przypada w każdą pierwszą sobotę sierpnia. Takie święto ustanowione w 91 roku. I zastanawiam się, czy ty jesteś bardziej entuzjastą musztardy, czy keczupu, bo to zazwyczaj tak są antagonizowane te sosy. Ja powiem tak, że... Dyplomatycznie coś czuję. Najbardziej lubię majonez. Aha. I majonez się w Niemczech na przykład je z frytkami, więc no, to jest tam taka opcja. W Holandii też. Albo majonez. Nawet w jednym z barów fast foodowych kiedyś na lotnisku, zdaje się Schiphol to było, zdziwiony byłem, że podali w takim wydaniu. U nas zupełnie inaczej, jeśli chodzi o frytki. Pawle, ten wątek na razie pozostawiamy, bo spotykamy się w zupełnie innej sprawie, ale ponieważ jest pora śniadaniowa, to nie omieszkałem o to spytać. Pewnie ty jeszcze przed śniadaniem jesteś. O frytki, jesteś. Co nie? Tak, na śniadanie. Na śniadanie. Tak, majonez jeszcze kawa. Jastarnia. Wczoraj, kiedy mówiliśmy o tym festiwalu, to zastanawiałem się, co będzie z pogodą. Chyba silnie wiało, ale zdaje się, że dzisiaj sytuacja się zmieniła. Oj, sytuacja bardzo się zmieniła. No przejaśnia się. Po pierwsze, wschodzi słońce nad Jastarnią, co już jest bardzo pięknym widokiem. Powoli mamy błękit nieba. Pogoda też z tego, co widzę i w aplikacji mobilnej, i z tego, co widzę na własne oczy, zapowiada się bardzo, ale to bardzo dobrze. Tak samo jak artyści, którzy wystąpią tutaj na scenie, bo wystarczy powiedzieć, że między innymi ma wystąpić Urszula, Czerwone Gitary czy Damian Ukedże. I teraz się tak zastanawiamy, no bo tych artystów jest bodajże 14. Mhm. No na kogo z nich może czekać najbardziej prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska? Bardzo lubię Sylwię Grzeszczak, bardzo lubię Ewelinę Lisowską, no ale oczywiście wiem, Czerwone Gitary. Mnóstwo osób mówi, że czeka na Czerwone Gitary, ja oczywiście też, ale Arasz, no mnóstwo artystów, każdy z nich jest bardzo popularny, bardzo lubiany i o to właśnie chodzi, żeby muzyka w programie trzecim Polskiego Radia była pod nóżkę w sobotnie popołudnia, w sobotnie wieczory. Dlatego też zachęcam bardzo do włączenia trójki radiowej, do słuchania tego koncertu. To na koniec, jakie przewidywania w takim razie? Pogoda będzie dobra, na razie czerwona flaga, ale taki koncert, jak sobie tak myślę, kąpiąc się w morzu, no coś niepowtarzalnego, coś magicznego. Morze, polskie morze jest rzeczywiście magiczne, a jeszcze przy świetnej muzyce. Ja uwielbiam moczyć nogi, bo pływać nie umiem, przyznam się na antenie, że nie umiem pływać, ale za to uwielbiam, jak fale uderzają mi tak trochę wyżej ponad kostki i z pewnością pogoda będzie wspaniała. Zresztą to jest przyjemnie, nie pada, a to jest już ważna informacja. Pawle, czy ty masz jakiś niezbędnik festiwalowicza, bo wczoraj przydałby się parawanik, chociaż z drugiej strony, jak tak silnie wiało, to przecież ten parawan by pofrunął. Dzisiaj zdaje się, mam nadzieję, że przygotowałeś krem z filtrem. Krem z filtrem, wiesz co, masz? Mnie nie. Pawle, nie, taki nie. Błąd? No jeszcze nie, ale zdążę. Wiesz co, no jest 6:49, sklepy za chwilę otwierają, więc na pewno nabędę. Ja bym bardziej pomyślał o tym, zanim kupię krem, to bym pomyślał, gdzie trzeba się ulokować już dzisiaj, bo z tego, co rozmawiam z turystami, którzy obserwowali wczorajszą próbę, może być ciasno, Scena owszem jest wielka, ale jakaś taktyka zajęcia miejsca też powinna być. Scena imponujących rozmiarów, bardzo duże wyzwanie budowania jej na plaży. Moim zdaniem to logistycznie, operacyjnie na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że jakoś dobrze się ustawimy przychodząc godzinę wcześniej, a jak nie, to widzę piękne pasmo tam zarośli, może tam się uda fajnie iść ustatkować. Chcielibyśmy z dziewczyną przyjść trochę wcześniej niż 20, koło 17, 18, jeżeli nie będzie, nie no, już będą tłumy, nie oszukujmy się. Pięknie, naprawdę robi wrażenie. Warto przyjechać do Jastarni, wszystkim polecam. Ma być 26 stopni i pełne słoneczko. Pawle, oglądałem zdjęcia sceny w internecie, zdaje się, że ty nawet zamieszczałeś i rzeczywiście robi wrażenie. Od czego się spodziewałeś, że będziemy coś złego publikować? Nie, no absolutnie nic złego, ale nie spodziewałem się, że będzie tak futurystyczna. O to mi chodzi. A, nie, no to w ogóle ja słyszałem, że to jest słońce. No właśnie, dla ciebie to jest jaki kształt? No właśnie taki, oczywiście jak powiedziałeś, okrągły, jest to słońce i promienie. Trochę. I miejmy nadzieję, że to słońce będzie z nami dzisiaj. Też trzymaj tam kciuki w Warszawie. A jak u was? U nas przy Myśliwieckiej teraz obłoki, ale widać błękit. No i mamy nadzieję wszyscy, że chociaż nawet słonecznie, tak, rzeczywiście i zielono. Przyjemnie bardzo. Zatem trzymamy kciuki za to, żeby także taka piękna pogoda była w Jastarni, ale i w Węgorzewie, bo do tego miejsca także będziemy, proszę państwa, wracać, bo trwa festiwal Naturalnie Mazury. A naszym przewodnikiem po Jastarni dzisiaj na antenie Trójki będzie między innymi Paweł Turski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymaj się, Pawle. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na festiwalu warto coś przekąsić, proszę państwa, na przykład z musztardą. Za prekursora historii powstania musztardy uważa się Piliniusza Starszego. To on zmieszał sproszkowaną gorczycę z octem, a ja zadałem pytanie, jakiej potrawy sobie państwo nie wyobrażają bez musztardy, w tej sprawie 22 i 7 trójek. No i jest pewien pomysł. Bez musztardy nie zjadłbym golonki. Golonki zdecydowanie. No, myślałem, że będzie najpierw klasycznie, że kiełbasa się pojawi, a tu proszę bardzo, golonka. 5 minut pozostało do godziny 7:00. W trójce teraz Guns N' Roses.